trzeba wnet jej wtyka. Romans barykad, o jak krawo, o jaka draka. Można śmiać się, można i płakać, wnet zapomnieć, na dupie krosny. Ofiara Che Guevara, a ciotka Idalia miesza cykutę, zdejmuje ze ściany włócznie zatrute, czerwoną gwiazdeczkę portrecik cara, w kuferku Mariannie wyszyła zaraz. Czak dziecko z blindwali, niech trochę się zabawi, niech pofika Nike barykat. U Marianny książeczki ma od sierpni młotek, trójstąd do strzału, dzieł matiuszki, bułeczka spora, notatniki, agitatora, a w lektur tych przerwach już wie, jak się rozerwać. Tam pomyka, gdzie skierun barykat, a ciotka Idalia jeść kogo w sumie. Brutalne metody nie są w imię. Do drzemki na ganku pachnie kwiat wiśni, społeczność współczesna lepiej się przyszli. A za nią do mokrej robotnie wiem się kopnie. W tamtych szykach armia barykad. Solo! W tym samym tempie ma być. Przeszkadza spokojnie leżeć na słońcu, trzymając ręce na piersiach panienek i patrzeć na chmury typu kumulus w kolorze białym. Natomiast niebo jest przy tym niebie.